पराकृत मगदबंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदातरम प्रपन्न पारिजाताय तूत्रवेत्रेकपाणय ज्ञानमृताय ध्यानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान् नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमः न जाने हरि ओम् नमो सुवर्मात्मने नमस्ते सर्वेभ्यो नमो नमः। ऐसा क्या सुना भाई बोलो। मारे बात तो एक ही बात है, परमात्मा की प्राप्ति करो। और परमात्मा की बात इतने सुगम है, एक बार ही करे, एक बार ही कर ले स्पर्श। एक है कही दूसरे माने गोरख दे दोनों ज्ञाने, एक है कही दूसरा माने गोरख दोनों ज्ञाने। इतना बड़ा पार एक ही बात में, एक ही बात केवल एक ही बात, एक ही बात। एक है कही गुरु, एक है माने गोरख दे दोनों ज्ञाने। बोलो, ये गंगा जी है ये कहते ही एकदम भरम बढ़ जाए। गंगा जी ऐसे संसार है, यू कह दिया ये भगवान है भगवान, इतने में काम है। एक बार कहे, दो बार क्या कहे, दो बार क्या कहे बताओ, दो बार क्या कहे इसमें, दोबारा क्या कहे। एक बात सच्ची कह दी भगवान, इतना कोई भी रास्ता शुभ नहीं है, इतनी शुभ बात है कहीं मान नहीं। बस दोबारा क्या कहे, दोबारा क्या कहे, बात देती है ये भगवान। ये बत्ती ठीक होते हैं, हमारे सुनाते बचे दो है बस। हमारे घड़ी में चल रहा है ऊपर तुम्हारे, हमारे पास जो चीज हुई वो मैंने कह दी। दृष्टांत बता दिया खेत का, क्या बात है। खेत में गेहूं दिखते नहीं, खेत में घास हो रहा घास, पर खेत में गेहूं गेहूं कहते हैं लोग, गेहूं के खेत बाजी के खेत में बाजी कहते हैं। बाजी का एक दाना भी दिखता है, एक दाना भी नहीं दिखता उसे, एक दाना भी नहीं, पर सूखे थे बाजी है। थारी बाजरी मारी बाजरी थारी गाय खाएगी, दाना ये खाया नहीं सकते, पर उसको बाजी कहते हैं। ऐसे आप मान लो ये भगवान है, इतनी बात है। और कोई शंका में आप गए तो बोलो, सीधी बात है। वेदों की बात है, शास्त्रों की बात है, संत महात्मा बात है एको बहुश्याम, वो एक ही परमात्मा अनेक रूप से बने। गेहूं जाति एक ही है, खेत बना खेत वही है, ये आप स्वीकार कर लो। खेत है खेत में दी तरह दाना दी तरह खेत दाना है, अंत में आता वक्त खुदा ही है, छिट्टा आएगा छिट्टी में दड़ा आएगा। दौड़ा रे वास्ते ही खेत बनाया, खेत किस वास्ते है? दौड़ा वास्ते। तो ये खेत किस वास्ते है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। ये आपके बात जसते नहीं, हमारे दूसरी बात आते नहीं। और सच्ची बात है, परमात्मा ही इस रूप से प्रकट हुए हैं। अब उष्मासा भी बता ही भला भी ये बात है, केवल परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवाय दूसरी चीज हो सकती थी? वे सबका सब खेत बाजी से आया, बाजी से, बाजी से ही बना है। बाजी बोई गई, बाजी हो गई, बाजी बनी है, बाजी बाजी का खेत, बाजी बाजी। ऐसे कितनी सरल बात, सीधी बात स्वीकार करना है। बाजरे का भरा हुआ खेत है, उसमें दाना एक भी नहीं है, पर सब कहते बाजरे है। ऐसा भगवान है नहीं होते, ये सब मिट कर गए, एक भगवान ही रह गए। एक भगवान ही थे पहले, एक ही रह गए। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में ये बात है, अरे गीता में ऊंचे से ऊंचा महात्मा बताया, वासुदेव सर्वम इति सब महात्मा सुदुर्लभ। एक बार के सिवाय दूसरी बार क्या कहे वो लोग, बात नहीं बाकी नहीं। ये मानना पड़ेगा, ये गंगा जी है, अब इसने दो बार क्या कहा, दो बार क्या कहे, गंगा जी है। ऊंचे से ऊंची बात बताई गीता में, सब महात्मा सुदुर्लभ, महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। क्या सुना, क्या सुना, बोलो क्या सुना है? असली बात, असली बात ये है। और नहीं आ जाओ, बात बड़ी सरल है, समझ में भी आती है, लेकिन हृदय में उतर नहीं पा रही है। सबको भगवान का स्वरूप समझने में क्या बाधा लग रही है? भगवान से प्राप्त करो, हे माता मेरे हृदय उतर रही है, बैठो यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, उसका भी कोई आसान तरीका ऐसा बताए ना जिससे विशेष लाभ। देखो भाई, कहा तो स्वयं विचार करो, कहा हमारी बात मान लो, दो बात है। स्वयं विचार करो वो क्या चीज है, ये क्या चीज है, स्वयं विचार करो क्या तत्व, क्या चीज है ये संसार देवता, क्या चीज है, इसे खोज करो अथवा मान लो। दो ही बात है, दोनों बातों में जो आपको बढ़िया लगे वो बात मानो, कड़ा मान लो तो कड़ा मान लो, और नहीं तो खोज करो। खोज इतने तत्परता से करो कि जब जब समझ नहीं आवे तब तक चैन से नहीं रहेंगे। जब तक ये बात ठीक समझ में नहीं आवे तब चैन से नहीं रहेंगे। नारायण हरि लगन में ये पांचों अनुसुहात विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुभात ये पांचों नहीं करेंगे जब तक ये बात समझ में आ जाए। डट जाओ इस पर, डट जाओ। जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पैठ, जिन खोजा तिन पाई या खोजो आप, खोजो है क्या ये संसार क्या है, संसार क्या है, खोजो माथा लगाओ क्या चीज है, कहाँ से आया, कहाँ जाना होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, खोज करो। चाहे खोज में लग जाओ चाहे खड़ा मान लो, दो बातों में से कोई से जो आप समझ में से बात, खड़ा मानो तो खड़ा मान लो नहीं तो खोज करो। खोज में भी वो चीज मिलेगी, खोज में कोई चीज मिलेगी। जब तक आप संतोष नहीं करोगे खोज मिटेगी नहीं। खड़ा मानो तो ये संसार ये है, ये परमात्मा है। प्रमाण पूछो तो प्रमाण लिखा है, एक हूँ बहु श्यामा, मैं एक बहुत रूप से हूँ, तो एक परमात्मा बहुत रूप से हुए और अंत में परमात्मा रहेंगे, ये रहेगा नहीं। गांव की खेती नहीं रहती, क्यों रहेगा, खेती नहीं रहेगी क्यों रहेगा, परमात्मा ही रहेगा। ये बात हे नाथ, हे नाथ प्रार्थना करो। ये भी ठीक है, जब ज्यादा समय दिन के साथ व्यतीत होता रहे, जैसे आपने घास का गेहूं का उदाहरण दिया, गेहूं तो कुछ समय के लिए दिखता है, दिन भर ज्यादा समय तो घास ही दिखाई देता है, मैं संसार ही देखता ही जाता है, उसमें व्यवहार करता है। गेहूं तो पकता है तब दिखाई देगा, या बीज जिस समय हम बोते हैं तब दिखाई देता है, बीच में तो घास ही घास दिखाई देता है। ऐसे ही भगवान को नहीं दिखते, संसार ही संसार दिखता है, घास तो उसको भगवान कैसे माने, वो दिखता तो हमको संसार ही है। गेहूं कैसे माने, यहाँ आपको कोई पूछता है प्रश्न गेहूं कैसे माने, तो क्या मानेंगे, मैं पूछता हूँ क्या मानोगे आप, वो गेहूं कैसे माने, गेहूं का एक दाना ही नहीं है, एक दाना ही नहीं दिखता, तो परमात्मा दिखते ही नहीं कैसे माने। तो गेहूं के खेत वो गेहूं ही मानते हैं, वो कैसे कैसे, अब कैसे माने, क्या कहे, कैसे माने, हम पूछते हैं कैसे नहीं माने, हम ये पूछते हैं गेहूं में पहले केवल गेहूं ही बोए गए थे, केवल साफ गेहूं बोए गए थे, गेहूं वैसे हो गए, अंत में गेहूं ही निकलेगा, तो गेहूं कैसे नहीं माने, यू बात बात ये उत्तर बताओ, उत्तर बताओ आप, गेहूं नहीं माने तो क्या माने। गेहूं तो है माना, गेहूं तो मान रहे हैं, जो दिन भर संसार से व्यवहार करता है वो ज्यादा समय तक संसार से बरसाव पड़ता है। अब संसार ऐसे काम करते हैं अपने सामने, वहाँ मानने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है, कोई भगवान तो ऐसी लीला कर नहीं सकते जैसे मनुष्य कर रहे हैं, वहाँ भगवान तो ऐसी झूठ कपट की लीला करते नहीं है, मनुष्य झूठ कपट बेईमानी करते हैं तब उनको भगवान मानने में संकोच होता है, कैसे कलयुग में लीला कैसी होनी चाहिए, कलयुग में लीला कैसी होनी चाहिए, वह बताओ। लीला तो नरम ही होती महाराज कलयुग की, आप समझे ही नहीं, कल लोग में लीला कैसे हो सके, ऐसी झूठ कपट की लीला होती है भगवान की, भगवान ने झूठ कपट से लीला की है, कल जो भी भगवान ने बनाया हुआ है, यहाँ अटकल है महाराज। आपके झूठ कपट तो आपने मान लिया, मूल में बात है वो नहीं क्यों माने, झूठ कपट दिखता है वो मान लिया, हमने दूध तीर्थ है, मूल में क्या है, मूल में क्या है, आप बताओ, इस संसार के मूल में क्या है ये देखो। तो फिर भगवान माने में क्या वादा है? ये शब्द कर्जू लीला है। मूल में तो भगवान ही मानना पड़ेगा, और क्या करोगे बताओ? दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दूसरा मार्ग सोचने का है, विचार करने का है, वो करो, विचार करो। चैन से मत रहो, चैन नहीं आनी चाहिए, भूख नहीं लगनी चाहिए, तृष्ण नहीं लगनी चाहिए, दूसरी बात सेहत नहीं चाहिए, बुझेगा उनसे ही बुझेगा। ये भी रास्ता है, ये रास्ता है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं करना है, तीन बात कर लो, हो जाएगा। तीन बात में हो जाएगा ये। मेरा कुछ नहीं, आप सोचो, सब ध्यान देकर सुनो भाई, सब भाई मैं ध्यान दे सुनूंगा। आपकी चीज क्या है संसार बताओ, एक ही प्रश्न है, आपकी क्या चीज है, आपकी क्या चीज है बताओ। एक बात हो, आप क्या है? क्या धन आपका है, कुटुंब आपका है, घर आपका है, तो क्या है आपका? हमारा नहीं है, यही मानना पड़ेगा, हमारा नहीं है। क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, दो बात करने, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, ये बात बोलो, और कुछ नहीं करना है। तेरी बात में पूरा पूरा काम हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा तेरी बात में। हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे को कुछ नहीं करना है, करना कुछ है, इसमें काम पूरा हो जाएगा। कुछ नहीं करने का मैंने क्या हुआ, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करना, सेवा करो, सेवा करो, अपने लिए कुछ नहीं करना है, सेवा करने, सेवा करना है। तीन तीन बात है, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुराई मत करो, तीन बात। नहीं करना करने की अपेक्षा सुगम है, सेवा करो तो करने में जोर आता है। किसी को बुरा नहीं समझोगा, किसी को बुरा नहीं चाहूंगा, किसी को बुरा नहीं करूंगा, तीन बात अपने पास रखिए, बाद में ये बैठो एकांत विचार करो, बुरा नहीं चाहूंगा, बुरा नहीं करूंगा, बुरा नहीं मानूंगा, तीन बात। और दुख ही मान के कृपा हो जाएगी, दुख कैसे मिटे, दुख कैसे मिटे, सुख ही देकर प्रसन्न हो जाओ कि इस दर सुखी रहे, और संसार चीज संसार को दे दो, ये काम करो। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं करना, एक बात। यह नहीं हो सके तो दूसरी बात है कि बुरा, दूसरी बात है किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, किसी को बुरा नहीं मानूंगा, किसी को बुरा नहीं करूंगा, तीन बात। और चौथी बात है, दुख को देकर करुण हो जाऊंगा, सुख को देकर प्रसन्न हो जाऊंगा, और संसार भी संसार को दे दूंगा और फल नहीं चाहूंगा, काम बन जाएगा। दूसरी बात यह, मुझे काम बन जाएगा पूरा, पर से मैं ये लिखा है। क्या आपके पास ये लिखा है? और इसमें लिखा है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्काल होने वाली बात है, परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली है, भविष्य नहीं, ऐसा है कल होगा ऐसा नहीं है, आज ही अभी। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कुछ नहीं करना है, तीन बात ज्ञान की, या तीन कर्मयोग की बात है। पहली बात है मेरा बुरा नहीं, किसी को बुरा करूंगा नहीं, बुरा चाहूंगा नहीं, बुरा करूंगा नहीं, एक बात। और सब जगह सुखी को देख करके प्रसन्न होगा, दुखी को देख कर रो तो जाऊंगा, और संसार चीज संसार को दे दो, फिर फल नहीं चाहूंगा, इतनी बात करो, ये कर्म योग हो जाएगा। और परमात्मा है वही मेरे मालिक है, परमात्मा है उसे आंसू में ममई वांशो जीव लोक जीव भूत सदातना अनाधिकार से काम मैंने भूल गए। तत्काल तीनों बात तत्काल हो गई, तत्काल भगवान मेरे है मैं भगवान का हूं, एक बात। दूसरी बात है सब भगवान का संसार है, और तीसरी बात है कि भगवान ही अनेक रूप से बने हुए हैं, और चौथी बात है कि कुछ भगवान नहीं केवल परमात्मा है और कुछ नहीं। ये भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। तीन मार्ग में आप एक एक ले लो, एक तीनों में से एक किसी को जो आपको सुगम पड़ता हो वो ले लो, और बैठ जाओ सच्चाई सच्चाई के साथ, सब ठीक हो जाएगा। हमारी बात पर विश्वास हो तो नट जाओ बैठ जाओ, एक बात। तीनों में कोई मार्ग कर लो, ये विवेक मार्ग, मुझे योग मार्ग, तेरा विश्वास मार्ग, तीन मार्ग है। किसी में किसी एक, तेरा मार्ग किसी एक को ले लो, आपके जो ठीक लगे, जिस भाई के जिस बहन के जो ठीक लगे वही ले लो, तीन बातों में से कोई बात पकड़ लो, तत्काल काम हो जाएगा एकदम। समझ में नहीं आती तो परमात्मा ने प्राप्त कर लो महाराज, मेरे समझ में नहीं आती, हे नाथ हे सोमनाथ, रातों रात भर जगो और प्रार्थना करो कि महाराज मेरे बात समझ में नहीं आती, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कुछ नहीं करना है। तीन बात हो तो ज्ञान मारे हुए, और कोई बुरा नहीं है, बुरा नहीं मानूंगा, बुरा नहीं करूंगा, बुरा नहीं चाहूंगा, और दुखी देख करो तो जाऊंगा, शुभ देख कर प्रसन्न हो जाऊंगा, संसार मुझे संसार ही है, दे दूंगा कुछ फल दे जाऊंगा, ये कर लो, ये कर्म योग हो गया। तीन बातों में से ये बात कर लो, चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो, एक बात तीनों में से ये कर लो, जो ठीक लगे कर लो, कम हो जाएगा। शास्त्र की बात है, संतों की बात है, बहुत बढ़िया बात है। आपको जो सुगम चाहिए वो कर लो, तीनों में जो आपको सुगम दिखता वो कर लो, अन्न ठीक हो जाएगा। नीचे से तो भर्ती हो करो, अरे कोई जन्म मरो जन्म मरो दुख बात है, लो जो आज दिन तक जीत बीती है वैसे और बीतेगी। तीन मार्ग में कोई सी मार्ग पकड़ लो ठीक हो जाएगा। सुख मार्ग भक्ति का है, ईश्वर भक्ति, ईश्वर का है, सबसे सारी ईश्वर का है। पहली बात ये मान लो सब ईश्वर का है, दूसरी बात होगी ईश्वर है ये, दो बात करो, दो बात आगे कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, केवल परमात्मा ही रहेंगे, ये तीसरी बात है। इस पहली बात मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे परम पिता है, ईश्वर से जीव विनाश है, सबके लिए सबके लिए। अब आप कोई तीन में नहीं कर सको, ना कि एक बात के पीछे पड़ जाओ, एक बात लो और नहीं मान जा प्रार्थना करो, एक ना समझ में नहीं आते है ना, समझ नहीं आती, समझ नहीं आती, रात भर नींद नहीं आवे, भगवान से कहते रहो, हो जाएगा, हो जाएगा। चार सौ मारे मुझे भक्ति मार गया। आप कौन सी बात बोलने के लिए समय से बोल रहे हैं वो बताओ, आप इन तीनों में से तेरे को शुभ भक्ति मारे, शुभ भक्ति मारे गए, मैं भगवान का हूँ, ईश्वरांश जीव अविनाशी, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, आप आत्मा मेरी, लुगाई मेरी नहीं, माँ मेरी नहीं, बाप मेरा नहीं, भाई मेरा नहीं, बेटा मेरा नहीं, कोई मेरा संबंधी नहीं है, सेवा सबकी करो और कोई मेरा नहीं है, मेरा पिगल भगवान है, ये शुभ बात है। शुभ बात बढ़िया बताई, शुभ बात है, शुभ भगवान मेरे पता आपने ले लिया। तीसरी बात है ना, विश्वास मारे, ये विश्वास मारे, ये शुभ बात सरल है, हो जाएगा सीध पक्का विचार। इस बार डट जाओ, रात भर नींद नहीं आवे, नींद मेरे लिए नींद नहीं आती, जब तक बात समझ में नहीं आती क्या करूं मैं। यह आसन है सुष्य तुम्हें शरीर, यह आसन में शरीर सूख जाए भाई, बैठा हूं बात सत्य की प्राप्ति हो तभी होगा। आज आए भाई, वो यहीं बैठे होंगे, पसंद तो नहीं आए, आए हैं। वे कहते हैं परमात्मा का प्रेम प्राप्त करने जाना है, तो प्राप्त मान लो, तो पक्के रहो, ये प्रेम प्रेम प्राप्ति का मार्ग है। ये तीसरा मार्ग बताया, भगवान का मैं हूं, भगवान मेरे है, और कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, मैं किसी का नहीं हूं, कोई मेरा नहीं है, मेरे केवल भगवान है, मैं और मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं हूं, भगवान, और ये भगवान का सब संसार भगवान का है, ये बात स्वीकार कर दो। और भगवान ही अनेक रूप से बने हुए हैं, ये दूसरी बात। तीसरी बात है, फिर हो जाएगी, हो जाएगी, दो बात ठीक हो गई, तीसरी हो जाएगी, कुछ बात है केवल भगवान, ये सुगम है विश्वास मन। और इसमें भगवान मदद करते हैं, आप सच्चे हृदय से लग जाओगे तो भगवान मदद करते हैं, भगवान समझा देगा, वो आपके उद्गत अभिलाषा होनी चाहिए कि परमात्मा क्या होती हो, क्या करो, अभिलाषा होने पर मदद भगवान करेंगे, एकदम बात सच्ची है, भगवान मदद करे, भगवान पर विश्वास करो, भगवान की कृपा से होगा, फिर तो होगा, होगा ही, मैं मान लेता हूँ, मैं मानने में आता नहीं, मेरा आता नहीं, मेरा आता नहीं, भगवान करो, भगवान जागा नहीं, रो कहो प्रार्थना करो, सब आ जाएगा, पीछे पड़ जाओ, इसके भूख लगे रोटी खा ले, पानी तैतीस ले गया, नींद आई सो गया, और हरदम भगवान से पीछे पड़ गया, इसमें ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना नींद आवे, कोई ना बात सुहावे, ये पांच बात है, नारायण लगे ना मैं पांच साल बात, विषय भोग निद्रा हसी जगत भेद बहुमत स्वाति, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, उसे कृपा से हो जाएगा, ये बात पक्का बाजार करो, पक्का बाजार। आज दो भाई आए कलकत्ता से, हमने विचार किया है कि भगवान से प्रेम करना ही है, प्रेम होने रह जाएंगे, और लारे काम धंधा के बाल बच्चे करने वाले हैं, घर का कोई काम धंधा हमारे जिम्मेवारी नहीं है, हमारे तो यह कि प्रेम प्राप्त करना है, उन लोगों ने जाना है, ये विश्वास मार ले लो, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान है, और कोई मेरा नहीं है, और कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, भगवान का हूँ, और सब घर छोड़ दिया, घर छोड़ रहा है, तो सजना है आज कलकत्ता से, हम सब सब पक्का विचार कर प्रेम प्राप्ति करना, तो पक्का मगर हमारा कोई नहीं, हम केवल भगवान के, भगवान का हमारा, और इस संसार के मालिक भगवान है, संसार के मालिक भगवान है। और तीन बात है, भगवान मालिक है, दूसरे भगवान ही है सब, तीसरे के भगवान है, कुछ करा कर रहे भगवान ही है, ये विश्वास मार्ग है, एकदम आज ही लग जाओ, जब तक नहीं लगे चैन से नहीं जाएंगे, हे नाथ हे नाथ, वो बिना मैंने कहना बिरे के मारी बंद बंद डोलू, बंद बंद डोलू, मेरे भगवान मेरे नहीं, लग गया प्रेम बिहारी से, मने देखा बिना रे हो रे न जाए, बोलो प्यारा देखा बिना रे हो रे न जाए। सजया लग गया प्रेम बिहारी से, वन देखा बिना रहो ये न जाए, भला जीवन देखा बिना रहो ये न जाए। सजनी लग गयो प्रेम बिहारी से, मारो लग गयो बहुत अच्छा मारे गए। सांवरी सूरत माधुरी मूरत, सांवरी हाँ सांवरी सूरत माधुरी मूरत, सांवरी हा माधुरी मूरत, माधुरी नैना बिचरई है समाय, भला जी मारे नैना बिच आय। सजनी लग गयो प्रेम बिहारी, हो मारो लग वन देखा बिना रहो ये न जा, भला वन निरख्या बिना रहो ये न जा, हो सजनी लग गयो प्रेम बिहारी से, मारो लग हाँ दिन नहीं चैन रैन नहीं निदिया, दिन नहीं दिन नहीं चैन रैन नहीं निदिया, दिन रैन नहीं निदिया, रैन अंग अंग रहो मुरझाए, भला जी अंग अंग रहो मुरझाए। सजनी लग गयो प्रेम बिहार, ओ बन देखा बिना रहो ये न जाए, भला हो सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सो, सो दर्द की मारी बन बन डोलो, दर्द की हाँ दर्द की मारी बन, दर्द की ओ बन बन डोलू, देवो क्यों दरस दिखाए, भला जी देवो क्यों दरस दिखाए, ओ सजनी लग गयो प्रेम बिहारी, ओ मारो लग वन देखा बिना रहो ये न जाए, भला जीवन देखा बिना हो, सजनी लग गयो प्रेम बिहारी, मन ओ भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाई मीरा के हो गिरधर नागर, गिर चरण में रही लिपटाय, भला जीव चरण में रही लिपटाय, हो सजनी लग गयो प्रेम बिहारी, सो मारो लग भगवान देखा बिना रहो ये न जाए भला जीवन ओ सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सो मारो लग ये लगन चाहिए ऐसी लगन ये लग जाए लग जाए लग गया लग गया लग गया अब कुछ शास्त्र में लिखा है कि वैसे लग गया उसमें लग गया अब भला और बुरा हो जैसे फाटका लगाता है क्या रुपया लगा दिया आए तो आएगा नहीं तो गया फाटका लगा दे ऐसे फाटका लगा दिया जीवन का फाटका लगा दिया हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ आप कितने देरी लगाओगे मेरा भगवान भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है भगवान के सिवाय तुम्हें माता से पिता तुम्हें मेरा पिता हो तुम्हें माँ हो तुम्हें भाई बंधु हो तुम्हें कुटुंबी हो तुम्हें मित्र हो विद्या तुम्हें हो धर्म धन भी आप ही हो घर भी आप ही हो जमीन भी आप ही हो जायदाद भी आप ही हो एक आप ही आप हो हे नाथ एक आप ही आप हो आपके बिना मेरा कोई नहीं है हे नाथ मेरा कौन कोई नहीं है मैं और किसी का नहीं हूँ हे नाथ ऐसे व्याकुल हो जाओ रात दिन अपना लगा दिया मन भर अब क्या करे और मैं कुछ नहीं कर सकता हे नाथ आप जानो आपका काम जाने मैं नहीं समझ रहा हूँ ऐसे लग गया बोलिए बोलिए बोलिए बैठ जाओ ठीक है हे नाथ तो करो जैसे लगन है वो लग जाओ भाई नहीं तो बैठे रहो हे नाथ अब कीर्तन सुनो भाई और क्या करें कीर्तन को ज्यादा बोलो अथवा कम कहो कीर्तन ज्यादा बोलो हे नाथ बीच बीच में कीर्तन बीच बीच में दोहा